розбиралися цілий рік, перешерстивши всіх в окрузі, в столиці, за її межами, але винуватців не знайшли. За цей час спалили буду Лаврентія з усіма пожитками, так що йому довелося рити землянку, але ніхто з місцевої влади цього не дозволив і щойно зведене закопали. Закопував сам Лаврентій під наглядом двох міліціонерів, що від нудьги позіхали, відганяли комарів і розповідали бородаті анекдоти, звідки підганяючи старого хрипким окриком. Так Лаврентій знов почав побиратись по нічліжках. Іноді він ночував у прикарабку новобудови, але одного дня чомусь вирішив, що це недобре, і пропав на кілька місяців. А коли повернувся, то, як і минулого разу, коли він з'явився в Соснівці, тягнув за собою, щоправда, з Мурзоном, Наумичем і Прокоповичем будівельного вагончика, на який у нього вже більше 10 років був папір і згода місцевої влади. Все якось ставало на свої звичні для соснівців місця, їхні погляди звиклись із недобудованою капличкою, як звиклися з монастирем, озерами, пустирищами, де один за одним грибами піднімались білі панельні будинки. Деякі озера висохли, в інших риба передохла, а вітри змінились на падлючі протяги. І народу все прибавлялось, розмиваючи знайомі обличчя друзів і далеких родичів. Трактори розрівнювали старі цвинтарі, і дощі вимивали вибілілі кістки, трухляві труни. На білих піщаних латках, нагрітих сонцем, спали бездомні пси, тонко повискуючи у вісні. Так, гнаний цією повсякчасною тугою пізньої осені, до Лаврентія серед ночі завітав Андрюха Лямур з похилими плечима, вихудлий і з відсутнім поглядом, безкровними губами. Він зупинився на порозі, але не заходив, хоча йому нічого не заважало виламати двері. Він тричі постукав, відійшов на кілька кроків, став, засунувши у кишені вельветових штанів руки. Лаврентій глянув на нього зночі і лише сказав: «Проходь», чого став як вкопаний. Лямур хмикнув якось незадоволено, але повагом піднявся по східцях. Він витягнув пляшку, сів на лежанку, мовчки пошукав чогось закусити, але так нічого й не знайшов, відкрутив голівку пляшці, простягнув Лаврентію, той подякував, прийняв пляшку з рук і поставив пару гранованих стаканів, кілька цибулин, окраєць хліба, шматок сала. «Маю надію, що від такого ти не відмовишся». Він сидів непорушно, мов у темну воду, утупився каламутним поглядом у підлогу. Наливав, випивав, знову тягнув, мов гуму, мовчанку, наче очікуючи, що цієї хвилини ураз усе проясниться. Але горілка вганяла його у ще більше отупіння, що межувало з відчаєм. «Ти так і будеш сидіти?» – запитав його Лаврентій. «Скажи, Лаврентій, а справді щось там є?» Його довгий весь у рубцях палець ткнув у небо. «Обов'язково?» Одним словом одмахав: «Так, а мені нічого не існує, є лише страх. Страх, який примушує людину випорожнятися, будь-то думки, будь-то жратва. Страх жене її по життю, доки не загонить у могилу. Але перед кінцем виверне тебе на виворіт, покаже своє беззубе обличчя і прокукурікає: усе, що ти вибудовував, не вартий мідяка. Чому одним таланить по життю? Він, сука, навіть не нагнеться цеглину з дороги прийняти, бо за нього прибіжить хтось і прибере, а ти, як остання проблять, валандаєш по ньому, викручуєшся. А потім йому слава та ще й яка, слава навіки. А придивишся, жив як скотина, як останнє чмо, а пам'ятник вибудував, герой нації. Необхідно потрапити у те необхідне місце, коли тебе як божество підхоплять на руки і понесуть над головами натовпу. Чи не так, Лаврушо?» Страх примушує людину задуматись над тими словами, які її до цього привели.